fortælle jer om Jørn. Jørn var en temmelig artig dreng, men han glædede alle med sin spørgen. Fra han vågnede til han gik i seng, far og mor blev så trætte af det. Det han spurgte om var noget pjat. Tit han spurgte bare for at drille. Hvorfor, hvorfor dit og hvorfor at? Hvorfor har en gukko ingen vinger? Hvorfor siger den bu og ikke bo? Hvorfor sidder neglen på mine finger? Hvis den sad på næsen, var det sjovt. Hvorfor sidder øjet ikke i nakken? Hvorfor er jeg ikke blevet en kat? Hvorfor kan min støvle ikke tale? Hvorfor, hvorfor dit og hvorfor dat? Hvorfor har en loppe ingen bukser? Hvorfor er en lille fisk så god? Hvorfor bliver en kylling ikke malket? Og hvorfor siger kommoden ikke noget? Hvorfor er der mænd på mine sæler? Hvorfor skal vi altid gå med hat? Hvorfor spiser løven ikke jordbær? Hvorfor, hvorfor dit og hvorfor dat? Men en dag det blev hans far for meget. Jørn fik smæk og Jørn blev lagt i seng. Men nu lå han der igen og spurgte, næsten som en helt fornuftig dreng. Hvorfor fik jeg ingen pandekager? Hvorfor må jeg ikke lege mere? Og hvorfor har jeg dog så ondt i numsen? Jeg skal aldrig spørge fjollet mere.